मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, बस तेरा हूँ, हाँ तेरा मैं तेरा सुबह भी तेरी हर पहर तू ही तू मैं तेरा हूँ मैं तेरा।